Lidt sol er der stadig i Nordvestjylland, men ellers byder vejret resten af dagen og i aften på mest skyde og diset vejr mellem 2 graders varme og 2 graders frost, og så en let til frisk vind fra sydøst. Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Og nu er klokken blevet 3:05, og velkommen til 24/7 eftermiddag. Programmet, hvor jeg dykker ned i dagens nyheder, og det er både politik og kultur og erhverv og alt muligt andet. Men den store nyhed i dag er, at lige nu er 6 SF-ministre i gang med at overdrage 6 ministerier til andre politikere. Og det er politikere fra Socialdemokraterne og De Radikale. Og spørgsmålet er så i det her program. Får vi en ny politik, når nu SF'erne er ude af regeringen? Du kan sms til mig på 42 600 24 7. Får vi en ny politik, når SF ikke længere er i regering? Det kunne være oplagt at sige, at vi sandsynligvis drejer til højre, når folkesocialisterne ikke længere er med. Mit navn er Asger Juhl. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Og jeg kan nu sige velkommen til den første gæst, Jarl Cordua. Velkommen til. Tak. Politisk kommentator og også medvært på programmet Cordua og Steno. Hvad er dit svar på det her spørgsmål? Får vi en anden politik uden SF-ministre? Ikke grundlæggende, men man kan sige, at nu har man jo ikke SF længere på bagsmækken og ligesom pive, når man skal lave noget med de borgerlige. Og man kan sige, der er jo det sådan rent valgmatematiske, at nu har regeringen jo sådan set kun 2 muligheder. Fordi i kraft af SF er væk, så har man sådan set kun et flertal. S er med Venstre eller med Venstrefløjen, og det vil sige hele Venstrefløjen, det vil sige både SF og Enhedslisten, som skal være enige. Og alt andet lige, i gamle dage, kan man sige, det var for 3 dage siden, eller i torsdags, jamen der kunne man også lave noget med Dansk Folkeparti. Og det giver jo alt andet lige Venstre nogle nye kort på hånden, som de skal spille, som selvfølgelig gør, at når de går ind i et forhandlingslokale, så vil Venstre kunne trække det mere til højre. Sådan vil det valgmatematisk se ud. Så det er så den parlamentariske situation. Hvad så det her med, om det er en SF'er, der sidder i et ministerium? Jamen, eller om det er en radikal? Jamen, det har da en stor betydning, altså, fordi de enkelte ministre har jo også noget magt. Og det er jo ikke så skal man sige, belyst, men selvfølgelig har SF fået politik igennem. Det er så bare ikke på de områder, som har været højprofileret, og hvor måske vælgerne måske har haft nogle forventninger om, at de førte en i deres øjne genkendelig SF-politik. Men selvfølgelig har SF-ministerne fået indflydelse. Man kan så sige, at er der sådan grundlæggende, fuldstændig anderledes holdninger i kraft af det, en radikal minister, som sidder for borgeren, eller en socialdemokrat, eller en SF'er. Der skal man måske nogle gange have luppen frem, men selvfølgelig er SF'er generelt mere venstreorienteret end en radikal. Så det vil svinge lidt til højre? Alt andet lige, ja. Okay. Hvis du er enig eller uenig med Jarl Cordua, så kan du skrive ind på 42 600 24 7, så kan det være, at du skal tage stilling til nogle sms'er, Jarl. Men grundlæggende, så kan man så sige, at regeringen har jo et regeringsgrundlag, som de har formuleret med SF. Og det regeringsgrundlag, de skinner, der er lagt ud, de er jo de samme. Altså, det er jo ikke sådan, at vi i dag for eksempel har fået præsenteret noget helt ny politik, eller at der er en forventning om, at de 1,5 år, der er tilbage i den her valgperiode, at så sker der noget helt banebrydende nyt. Nej, det vi har hørt i dag, det er, at de vil fortsætte den politik. Og vi har hørt SF'er, blandt andet Ole Sohn, som siger, at han vil støtte den her regeringspolitik, fordi han er enig i den. Så der er jo mange SF'er, som jo stadigvæk vil støtte den her politik. Som om de ikke rigtig har opdaget, at de kan gå ud og være uenige med regeringen nu. Man kan også sige, at de måske bundet af nogle forlig og nogle aftaler, som gør, at man ikke sådan fra den ene dag til den anden kan springe ud og sige, nu er vi fuldstændig imod alt det, som vi for ganske få dage siden faktisk var for. Lad os prøve at dykke ned i nogle enkelte ministerier. Den ene af dem, der overgav sit ministerium i dag, det var SF'eren Annette Vilhelmsen. Faktisk kan jeg jo godt sige en sluttet kreds, så havde jeg tænkt mig, at Manu han skulle have haft spillet Hvem vil være millionær? Men jeg kan afsløre, det er udsolgt. Ja, det var en lille bid fra den tale, de holder, når de overdrager nøglerne til en anden politiker. Og ham, der fik nøglerne her i Socialministeriet, det var den radikale Manu Sareen. Vil han føre en ny socialpolitik, tror du? Det tror jeg ikke. fordi den socialpolitik, som, siger, som regeringen har, står for, jamen, den skal ikke ændres. Og man kan sige, hvis det er en radikal, jamen, de er måske lidt hårdere på det sociale område end SF'erne. Alt andet lige kan man sige, Manu Sareen er blevet minister, fordi han har haft i en periode, har vist, at han har kunnet styre, været en glimrende minister, uden at lave for mange ulykker. Nu får han lov til at få et lidt større ansvar, men den store grundlæggende politik blev jo ikke lavet fra torsdag, hvor SF'erne fandt ud af, at de ville være ude af regeringen, til søndag aften, hvor vi fik at vide, hvem der skulle være minister. Der er jo ikke sket et eller andet politik formulering på de par dage. Men man kunne godt tiden er gået med at finde nogle folk, ja, som kunne sættes ind og overtage de her ledige poster. Man kunne alligevel godt forestille sig, at han ville noget andet. Altså, han kommer fra de radikale, i bund og grund et liberalt parti, der udspringer bondebevægelsen, ikke? Og Annette Vilhelmsen, hun kommer fra Socialistisk Folkeparti, og der udspringer fra Axel Larsen og kommunisterne og alt muligt. Og så er det socialpolitik, vi snakker om. Nu er de radikale, de måske udsprunget af det byens bedre borgerskab, ja, og hvad hedder det, degnene ude omkring og skolelæger og sådan noget. Husmænd var de radikale. Men jamen, altså, selvfølgelig er der nogle forskelle. Og jeg tror da også, at hvis det var sådan, at SF'erne måske lidt gladere for at dele penge ud til dem, der har brug for det, altså i rent socialpolitik. Men den her regering har jo sådan set ført en politik, der går ud på at sige, at der skal være flere, skal kunne klare sig selv. Det er jo sådan set det, som har været dens politik. Det vil sige, at færre skal leve af overførselsindkomster, flere skal klare sig selv. Det er jo, det synes jeg, det hele har gået ud på. Og den politik tror jeg ikke, der bliver ændret særlig meget ved. Man helt taler hele tiden om, at folk skal ud af, de skal ikke være passive, de skal være aktive på arbejdsmarkedet. Mm. Altså alt det der, det fortsætter. Det er det samme. Ja. Jamen det går da bestemt ud fra. Det interessante er jo, altså, Manu Sareen er jo heller ikke kendt for, kan man sige, som minister at sige, nå, men de tanker og visioner, jeg havde, da jeg var oppositionspolitiker, dem har jeg som minister jo gennemført. Jeg siger bare på ligestillingsområdet, for eksempel, der havde regeringspartierne jo store tanker om alt muligt, og det er jo skrottet. Og nu er han så blevet minister for socialområdet. Jeg ved ikke, altså, jeg tror ikke på, at der kommer til at ske noget, også fordi hver gang du åbner for det her område, så koster det penge. Ja. I hvert fald, hvis du skal være julemand. Skal det være en spareøvelse, så er du en skurk, ikke? Og det vil sige, alt andet lige, hvis du er socialminister, og der bliver pillet ved dit område, jamen så åbnes de offentlige kasser. Og den her regering har jo som det princip, at de offentlige finanser skal holdes i ro. Og det vil sige, at der bliver ikke åbnet for de her kasser. Hvis der bliver noget som helst, så bliver det en spareøvelse formentlig. Jarl, vi skal lige høre, hvad Jesper Petersen han sagde i dag, fordi min kollega Anna Levent fangede ham til et interview lidt tidligere på dagen. Det er fornemmelsen af ny start, og synes, det er godt, der både bliver præsenteret dokument og hele regeringen på ny, så kan vi starte herfra. Og der er behov for at få vist, at den tumult, der var i sidste uge, det er slut. Nu er der en stabil regering, der leder fortsat. Kan vi så regne med, at den er stabil? Man kan sige, det har jo været nogle turbulente år de sidste, ja faktisk siden 2011, hvor regeringen kom til. Kan vi regne med noget stabilitet her fremover? Ja, det synes jeg, der er behov for. Jeg kan godt forstå, hvis folk derude har tænkt, hvad pokker er det her for noget. Men det er jo også en konstellation, der har virket så mange gange. Er det 8. gang, tror jeg, så nogen skrive, at der er en SR-regering. Og det har været krumtappen i virkeligheden i det sidste århundrede, i hvordan regeringer har fungeret i Danmark og opbygningen af hele vores velfærdssamfund. En historisk alliance, og den bliver jo så gentaget nu. Det er jeg sikker på, at det kan fungere rigtig godt. Hvilke ændringer kan vi forvente os nu, hvor SF ikke er en del af regeringen mere? Det bliver måske lidt nemmere med alle de drøftelser, der jo er internt i en regering, inden man spiller ud med sine forslag, og få dem afklaret, være lidt mere operationelle og handlekraftige. Det håber jeg bliver resultatet i hvert fald. Noget stabilitet, noget handlekraft, og så en fortsat kurs, der handler om at få fremtidssikret økonomien under vores velfærdssamfund, igen få sat gang i jobskabelsen, som nogle af de vigtigste ting. Der er jo mange, der mener, at den her nye regering, den kommer til at samarbejde meget mere med de borgerlige. Hvad er din kommentar til det? Jamen det tror jeg egentlig er for mekanisk en konklusion at drage. Fordi den SR-regering, så vil der blive mere samarbejde med de borgerlige. Regeringen vil komme med sine udspil, og så er det den regering, som alle andre mindretalsregeringer, vi har haft, deres lod at skulle finde flertal for det. Og det kan blive til den ene eller den anden side, i sjældne tilfælde med partier fra begge. Men det vil der være, tror jeg stadigvæk, billedet, at det nogle gange kan lade sig gøre med et sæt af partier, og andre gange med andre. Vi har lige været til pressemøde med Margrethe Vestager og Helle Thorning-Schmidt, der umiddelbart virkede glade for den her nye regering. Men er det i virkeligheden ikke en dårlig dag at være socialdemokrat, når I nu har sagt farvel til SF, fordi det ikke fungerede? Jo, men det kan man sige, at det er ærgerligt, at det skulle gå sådan her. Det synes jeg selv. Og synes jo også, det er sådan helt personligt. Synes jeg jo, det er meget ærgerligt for de jo dygtige SF-ministre, der var, at de ikke kan fortsætte deres arbejde. Men sådan gik det, og det er jo nogle forhold hos SF, det handler om. Og jeg ser egentlig frem til nu at få en mere stabil regering, en mere handlekraftig regering. Og derfor, ja, jeg kan godt forstå, at der er en eller anden glæde, hvad der vel altid er, når man får bekræftet sådan et ministerhold, nye er udnævnt, og der er så vedbrødsdag en dag, og så er det altså i gang med arbejdet. Sådan ser jeg på det. Og ganske kort her til sidst, tror du, at vi har set den sidste regeringsrokade i jeres tid? Ja, det tror jeg. Man kan jo aldrig vide det. Der sker jo så mange ting i politik, men jeg tror, det er den sidste, og forhåbentlig er det også så stærkt et afsæt frem til, at der skal være valg, at det også lykkes for den her regering at blive genvalgt. Tak skal du have. Så tak. Ja, det her, det var altså Jesper Petersen, den tidligere SF'er og nu agerende finansordfører for Socialdemokraterne. Og han blev spurgt her, Jarl, om han troede så, at Socialdemokraterne ville komme og de radikale, altså regeringen, ville komme til at samarbejde mere med de borgerlige. Og så siger han jo faktisk, det skal man ikke være sikker på. Nej, det, han skal jo heller ikke udelukke noget som helst. Altså, det er jo den her regering har jo, det er jo det eneste sådan rigtig nye, og synes jeg er lidt overset, det er jo, at Margrethe Vestager og Helle Thorning, jo sådan set på deres pressemøde her i dag, definerer sig selv som den nye midte. Og det vil sige, at de er sådan en midterposition i dansk politik, og så har vi så venstrefløjen, Enhedslisten, SF, hvorimod alt andet, det er højrefløjen. Og det vil sige, altså hvis man vil en midterpolitik, så er det SR, der er svaret. Det er den måde, de har defineret sig på. Det synes jeg faktisk er noget af det eneste rigtig nye, og også ret kloge af dem. At det vil sige, at hvis man vil en midterkurs, så er det der, altså, som folk skal gå hen og abonnere på og vælge osv. Men selvfølgelig er Jesper Petersen, jeg synes også, man kan høre på ham, at han sådan set er lidt lettet over at slippe af med SF'erne, fordi det understreger jo, hvorfor han selv gik i sin tid. Nemlig, at SF ikke var sikker på, hvor de ville hen. Hvorimod Jesper Petersen jo sådan set understregede, han var jo på det hold, der mente, at SR er svaret, hvis man vil have en anden politik, end den de borgerlige vil føre. Mm. Så det, jeg tror egentlig, han sådan siger, nå, men der kan I bare se. Det var ikke det, han sagde, men som jeg hører, hvad han sådan, ja, lad os typisk set, det er, haha, der kan I bare se, det var derfor, jeg smuttede venner. Ja. De er jo ikke til at have med i et regeringsansvar, og nu er det smuttet, og ja, nu er vi kommet videre. Lad os prøve at vende blikket mod et af de tunge ministerier, der er blevet overdraget i dag, og det er Udenrigsministeriet. Holger K. Nielsen, SF'eren, gav nøglerne til Udenrigsministeriet til Martin Lidegaard fra De Radikale. Vil vi se en ny udenrigspolitik fra Danmark efter det her skifte? Det, der har været sjovt, mens vi ligesom har set alle de her overdragelsesforretninger, hvor de siger lige pæne ord til hinanden, det er jo, at nogen har gravet en kronik frem, som Martin Lidegaard har skrevet for 10 år siden, hvor han jo egentlig mente, at man skal afskaffe Udenrigsministeriet, og så lægge det ind under Bruxelles, og så har vi jo i EU en fast udenrigspolitik, og så skal vi jo tale engelsk udenrigsministeriet i stedet for dansk, og fordi det der dansk udenrigspolitik, det giver ingen mening. Nu er han selv chef for butikken over på Asiatisk Plads, altså her i København, og så kan man jo stille ham det samme spørgsmål, om han er enig i det, han skrev for 10 år siden. Tror du, han kommer til at gøre de ting så? Jamen vi fører jo i forvejen en udenrigspolitik, som jo sådan set matcher det. Eller som, vi er jo en del af EU's udenrigspolitik, fordi vi for længe siden har erkendt, at hvis vi taler sammen, alle sammen med én stemme i EU, jamen, så bliver vi hørt, frem for, at der er ingen nogen enkelte smålande op i Skandinavien, de sidder og siger et eller andet, men har alle mulige meninger om, hvad der for eksempel sker i Palæstina-Israel-konflikten. Ja, det er folk bedøvende ligeglade med. Nu, så selvfølgelig havde han en pointe nu, men får vi en ny udenrigspolitik? Nej, dansk udenrigspolitik er faktisk endnu klarere defineret, næsten uanset hvilken regering vi har. Altså, vi har faktisk ført en udenrigspolitik, som faktisk afviger særlig meget, uanset hvilken regering der faktisk sidder. Og der må vel være forskel, altså. Det kan ikke passe. Der er selvfølgelig nuancer, og man kan også sige, at tilskyndelsen til at deltage i for eksempel angrebskrige andre steder på kloden, sammen med USA, er måske ikke helt på samme måde noget, som folk har lyst til. Men det er vi jo ikke enige om. Sådan er det jo også i Storbritannien, sådan er det jo i særdeleshed også i Amerika, som i sin tid har påbegyndt nogle af de her krige. For eksempel gå ind i Syrien. Ja. Men selv her kan du faktisk høre røster i regeringen. Christian Friis Bach for eksempel, som her for et par uger siden mente, at nu var tiden kommet til, at man i hvert fald i Europa og i Vesten skulle gå ind og blande sig den konflikt i Syrien. Så det, tingene er ikke mudder, men tingene er lidt... Men lad os prøve at tage den med krig, ikke? Ja. For det er jo meget håndgribeligt. Vi kan jo alle sammen huske Libyen og Irak og Afghanistan, og det nye, det er så Syrien. Ikke? Det er jo det, der bliver diskuteret en gang imellem. Skal vi gå ind i Syrien? Er vi tættere, for eksempel, på en krig med Syrien, eller længere væk fra en krig med Syrien, med en radikal udenrigsminister? Nej, fordi... Det spiller ingen rolle, eller? Nej, det spiller ingen rolle, fordi den politik er jo sådan underordnet, hvad vi i øvrigt i EU taler os til rette om. Og så er der selvfølgelig også, så kunne man jo, hvis nu man forestiller sig, at Danmark har et andet synspunkt end resten af vores EU-partnere, så kunne man jo så have ligget på linje med amerikanerne. Men i det her spørgsmål, der er amerikanerne i EU sådan set ret enige om, at man ikke skal gå ind og blande sig i Syrien. Man er enige om at bakke omkring den der konference, som finder sted nede i Genève i øjeblikket. Så der er jo ikke nogen sådan uoverensstemmelse på den måde. Okay. Hvis du har lyst til at blande dig i debatten, så kan du sende mig en sms på 42 600 247. Spørgsmålet er, kommer regeringspolitik til at svinge til højre, når folkesocialisterne er ude? I dag overdrager de jo 6 ministerier til socialdemokrater og radikale. Og jeg snakkede tidligere i dag med udlandsredaktøren på Information, han hedder Christian Andersen, og spurgte ham om det her i forhold til udenrigsministeriet. Hør lige, hvad han sagde her. Man kan sige, nu fik SF udenrigsministerposten. Willy Søvndal var jo en nøglespiller i SF's vej til regeringsmagten, som så blev med de radikale også. Men det, man kan sige, er, at Willy Søvndal fik aldrig sat et særligt markant præg på udenrigspolitikken. Og i det hele taget kan man sige, at den her regering i vid udstrækning har videreført den udenrigspolitik, som blev lagt med VK-regeringen i nullerne faktisk. Jarl, vi har ikke så langt... Jeg gav mig ret, som du hørte. Ja, ja. Det er også derfor, jeg ikke tænkte, du skulle have et spørgsmål på det. Men der er 4 ministerier tilbage, og vi har ikke lang tid, Jarl. Men der er Sundhedsministeriet, SF har overdraget Sundhedsministeriet, Miljøministeriet, Transportministeriet og Skatteministeriet. Hvilke af de 4 ministerier, nævn et, kommer til at føre en ny politik, når der ikke længere er en SF'er ved roret? Ingen. Okay, tak fordi du kom. Jeg går du af. Det var så lidt. Politisk kommentator her på Radio 24/7. Debat hver dag på Radio 24/7. Hver dag får ugens værter en række meget forskellige gæster på besøg. Jeg synes, der er brug for, at Danmark som helhed får et ordentligt spark bag. Hør både aktuelle spillere i dansk politik. Altså for det første, så er jeg jo ikke socialist. Jeg er socialdemokrat. Tidligere aktører på den politiske scene. Jeg glæder mig meget til at se, hvad man finder ud af i løbet af dagen i dag. For som sagt, så er det 17 milliarder, vi flytter rundt. Og stærke bidragsydere til samfundsdebatten. Altså i Iran, der er man ekstremt patriotisk. Men på samme tid er man ekstremt gæstfri. Debat hver dag mellem 10 og 12 her på Radio 24/7. Og nu kan jeg sige velkommen til Kasper Skrøder fra Berlingske Business. God eftermiddag. Vi snakker jo lidt om den nye regering her, og så synes jeg, det var passende, at vi lige snakker lidt økonomi, fordi Dagbladet Børsen skriver i dag om, hvad der er Helle Thorning-Schmidts største hovedpine, sådan økonomisk set. Mm. Hvad er det? Det er den danske forbruger, det er dig, og det er mig, og det er alle de andre. I hvert fald, når vi går rundt og overvejer at bruge penge ude i butikkerne, eller på nettet, eller hvor vi kan finde på at bruge vores penge. Problemet for Helle Thorning er, hvis man spørger økonomerne og kigger i de økonomiske lærebøger, så er problemet, at vi ikke bruger nok penge. Det dæmper den økonomiske aktivitet. Det fungerer jo sådan, at hvis at vi går ned og køber noget spegepølse ned i supermarkedet, ja, så kommer der efterspørgsel på spegepølse, og så bliver ham manden, der, eller damen, der har en spegepølsefabrik et eller andet sted i landet, får måske lyst til at investere i nogle flere medarbejdere, så han kan lave nogle flere spegepølser til at sælge sammen, og måske investere i nogle maskiner. Og på den måde får vi skabt arbejdspladser, vi får skabt økonomisk vækst, og vi får skabt skatteindtægter, der kan være med til at betale for vores samfund. Det er sådan, tingene hænger sammen, men vi bruger ikke så mange penge. Og sådan har det efterhånden været i pænt stykke tid. Det er altså lidt et problem for dansk økonomi. Og hvordan kan det være, at vi ikke bruger flere penge? Jamen altså, der er i høj grad en psykologisk effekt her. Vi kan jo nok godt alle sammen huske, at lige pludselig så sagde det bang for 5 år siden, og så var der en kæmpe finanskrise, der sådan lidt efter lidt blev til en økonomisk krise, der betød faldende beskæftigelse i Danmark. Folk havde ikke noget arbejde, folk har set deres realløn blive udhulet, for dem, der ikke også, altså de decideret er gået ned i løn. Vi har færre penge mellem hænderne, derfor bruger vi færre penge, men så spiller det jo også en rolle, at sådan noget som boligpriserne er faldet meget kraftigt, og så bliver man måske lidt mindre tilbøjelig til at gå ud og købe den der nye fladskærm til køkkenet. Man kan se, at ens friværdi forsvinder, ens lånemulighed, og begrænses hele ens finansielle råderum, altså ikke kun de penge, man har på bankkontoen, men hele ens finansielle råderum, og også ens lånemuligheder, de bliver kraftigt begrænset. Det er derfor, vi ikke rigtig bruger nogen penge. Men kan det ikke også være meget godt, at vi har nogle penge på bankbogen, hvis det nu går galt på et tidspunkt? Jo, og det er også sådan en dobbelt situation. Der er mange, der taler om et centralt begreb for den her bevægelse ud af krisen, som vi er i gang med, fordi det går sådan set fremad. Det er bare ikke de private forbrugere, der trækker det fremad. Man kalder det deleveraging, altså sådan en nedtrapning af gælden. Det er, at man får dæmpet sine gældsposter, og de danske husstande, altså forbrugerne, der er mig, boligejerne, har en enormt høj gæld i forhold til mange andre steder i verden. Og det er altså en meget fornuftig bevægelse at få afdæmpet det gældsniveau. Og det er blandt andet noget, at den vej, at nogle af de her penge sluses til det. Ikke dem alle sammen. Men det er jo sådan set en meget sund bevægelse. Problemet er bare, at der skal være en form for balance. For hvis der samtidig overhovedet ikke er noget forbrug, så ham med spegepølsefabrikken, han fyrer jo måske nogle folk i stedet for. Så har de ikke nogen penge, så bliver der brugt endnu færre penge. Og til sidst så går det hele langsommere og langsommere og langsommere og langsommere. Så kommer vi jo ikke ud af den her krise. Nej, jeg kan da også sige, altså det kan godt være, at økonomerne siger, at det er meget fornuftigt at bruge penge, men jeg gider da ikke være den første, der bruger alle mine penge på spegepølser, altså, for at få gang i et eller andet. Nej, og altså det forudsætter jo også, at du enormt godt kan lide den spegepølse. Ja. Men det er klart, at der er nødt til at være nogen, der bruger penge i samfundet efter den økonomiske logik, som tingene er bygget op efter. Ellers, ja, altså, om man ved det eller ej, så går det simpelthen bare ikke. Og vi begynder allerede at se nogle lidt bekymrende tegn, hvis man går sådan lidt mere ned i den tekniske detalje, så økonomerne, de begynder at pege på noget, der hedder deflation. Normalt så har vi jo i samfundet inflation. Det er det her med, at en filuris, den kostede 25 øre for 20 år siden, eller sådan noget. Ikke det her med, at pengenes værdi bliver udhulet, vi skal betale mere for penge. Men det, der sker lige nu, det er prisstigningerne. De begrænses i høj grad. Altså, priserne stiger meget, meget langsomt. Og altså, hvis vi nu tager fladskærmen i stedet for spegepølsen, ikke? Altså, hvis vi når en situation, hvor priserne begynder at falde, ja, så går du i hvert fald slet ikke ud og køber den der fladskærm i dag. Så venter du nok til næste uge. Så venter alle, og så er der også vi har faktisk lige fået en sms, Kasper her, der står, hvad så når ham, der laver spegepølsen, er flyttet til Polen? Ja, det er jo så et andet problem, fordi hvis han ikke kan sælge nok spegepølser i Danmark, så og hans omkostninger bliver for høje i forhold til de spegepølser, han kan sælge, og det, han kan få afsat, ja, så har han jo et problem. Så må han kigge på sine omkostninger, og så må han jo flytte ud af landet, blandt andet. Og det er jo, altså, det er ud at købe nogle spegepølser. Ja, det må simpelthen være opfordringen. Lige til sidst her, hvad kan regeringen så gøre for at hjælpe på situationen her? Ja, den her nye regering, altså reelt kan de ikke gøre ret meget. Man har forsøgt nogle ret vilde ting de seneste par år for at få gang i forbruget. Man har udbetalt det, der hedder SP-midlerne. Man har jo også haft mulighed for at hæve hele sin efterlønsopsparing. Det betyder, at man har altså stukket danskerne, altså nogle meget, meget store kontantposter i hånden. Det har overhovedet ikke hjulpet. Der er ikke særlig meget, der tyder på, at de er blevet brugt på spejlpølser og fladskærmen, de der penge. Folk er bare meget tilbageholdende lige nu, så reelt så kan regeringen bare blive ved med at tale om, at der er et stemningsskift på vej, og håber på, at danskerne tror på det og begynder at købe ind igen. Tusind tak, fordi du var med. Jamen, velbekomme. Kasper Skrøder fra Berlingske Business. Og hvis der er nogen lyttere tilbage, hvis I ikke alle sammen er ude og købe spejpølser, så kan jeg fortælle, at klokken lige nu er blevet 15:30, og du lytter til Radio 24/7. Om 3 minutter, så skal vi dykke ned i, hvem den amerikanske skuespiller Philip Seymour Hoffman var. Fordi han er ikke mere. Han blev fundet død i sin lejlighed i New York, og ifølge politiet, så skyldes det en overdosis. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. De afgående SF-ministre er her til eftermiddag i fuld gang med at overdrage deres ministerier til deres efterfølgere. I Miljøministeriet har Ida Auken netop givet stafetten videre til socialdemokraten Kirsten Brosbøl. Hun er for mange nok et ukendt ansigt på det nye ministerhold, og det skaber der også nervøsitet hos den nyslåede minister. Det er klart, at man på sådan en første dag her også mærker det enorme pres og de enorme forventninger, der ligger på en ny ministers skulder, og især sådan en kanin, som ingen ved, hvem er, og ingen ved, hvad vil. Og Socialministeriet er blevet overdraget i dag. SF'eren og snart forhenværende partiformand Annette Vilhelmsen overleverede ministeriet til den radikale Manu Sareen. Udover at have et mildest talt kriseramt parti bag sig, så har Annette Vilhelmsen også sagen om millionstøtten til Lisbeth Zornig Andersen hængende over hovedet. Men traditionen tro, så er der humor bag de gaver, som politikerne giver til hinanden ved overdragelsen. Faktisk kan jeg jo godt sige en sluttet kreds, så havde jeg tænkt mig, at Manu han skulle have haft spillet Hvem vil være millionær? Men jeg kan afsløre, det er udsolgt. Trods de mange nye ministre, så holder regeringen kursen, sådan lød det fra statsminister Helle Thorning-Schmidt og økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager på et pressemøde tidligere i dag, efter det nye ministerhold var blevet præsenteret. Jamen, vi har været glade for at samarbejde med SF, men vi går nu videre med arbejdet, og vi bygger videre på de resultater, vi allerede har opnået, og arbejder stille og roligt videre. Thorning præsenterede i dag ikke bare et nyt ministerhold, men en ny regering. Regeringen beholder dog det gamle regeringsgrundlag, men har lavet en ny erklæring. Overskriften på den erklæring er flere job, bedre velfærd, sagde statsministeren på mødet. Betalingsmure på netaviserne har været med til at sikre et flot årsregnskab for forlaget Bladhuset, der blandt andet står bag Politiken, Jyllandsposten og Ekstrabladet. Bladhuset kom ud af 2013 med det bedste resultat nogensinde på 183 millioner kroner, og det er en stigning på 23% i forhold til året før. Det er muligt at nå en aftale om Irans atomprogram inden for et halvt år, hvis der er velvilje, det siger den iranske udenrigsminister Mohammed Zarif, der lige nu er i Tyskland for at deltage i den årlige sikkerhedskonference. Her har Zarif og andre landes udenrigsministre diskuteret det kommende atommøde, der finder sted i Wien den 18. februar. Her skal Iran samt de 6 stormagter i atomgruppen finde en mere permanent aftale for iranernes atomprogram. Og til sidst et kig på vejret. Lidt sol er der vist stadig i Nordvestjylland, men ellers så byder vejret resten af dagen og i aften på mest skyet og diset vejr mellem 2 graders varme og 2 graders frost og så en let til frisk vind fra sydøst. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Skuespilleren og Oscar-vinderen Philip Seymour Hoffman, han er død, og han blev kun 46 år. Og han døde formentlig af en overdosis heroin. Det her det er et dødsfald, der søndag chokerede det meste af USA. Seymour Hoffman, han var en stjerne i Hollywood, og i 2005 der vandt han en Oscar for bedste mandlige hovedrolle i filmen Capote, der handler om forfatteren Truman Capote. When I got to the apartment, I could see that Joe was in even worse shape than I was. He grabbed my hand and he said to me, "Talk." Ja, her hørte vi afdøde Seymour Hoffman fra den her film. Og dødsfaldet, ja, som jeg sagde, så har det fyldt godt i medierne i USA. Det fortæller journalist på Se og Hør, Jakob Heinel, som selv bor i Los Angeles. det har været en tragisk dag. Oven i Super Bowl, så dør en af USA's allerstørste skuespillere, og det har i den grad sat præg på dagen i dag. Hvad er sådan de nyeste oplysninger, der er kommet frem omkring dødsfaldet? Ja, nu skal vi tænke på lige nu, der er det aften i Los Angeles. Det er faktisk nat i New York. Og det var, da han døde i en lejlighed i The West Village i New York. Og det seneste, der er kommet frem, det er stadigvæk, at han blev fundet på gulvet i badeværelset med en nål i armen. Og så er der faktisk blevet fundet 10 poser heroin omkring ham, som han har, som han har forsøgt at blive høj af. Meget, meget tragisk tilfælde, det her. Nu nævnte vi her, at han vandt en Oscar for bedste mandlige hovedrolle i filmen Capote. Hvad er det for nogle roller, han ellers var kendt fra? Jamen, han var jo netop kendt for at virkelig, virkelig, virkelig fantastiske roller, hvor han i den grad var i stand til at portrættere nogle karakterer, som andre skuespillere måske ikke var i stand til. Jeg tror, de fleste, også i Danmark i virkeligheden, kan huske Truman Capote-rollen. Altså den her Philip Seymour Hoffman, han havde en fantastisk evne til netop at portrættere roller og virkelig gøre det på en fantastisk måde. Det var jo også faktisk lidt et wildcard i 2005, eller i 2006, da han vandt Oscaren efter Truman Capote-filmen i 2005. Altså, han var jo ikke sådan en, du ved, man der havde været oppe i snakken mange gange til en Oscar, men den performance i den film, den gjorde ham virkelig til en stjerne i Hollywood. Der fik han virkelig sit gennembrud. Nu nævnte du det her med, at han blev fundet i sin lejlighed med 10 poser heroin. Det lyder jo voldsomt. Var det sådan kendt, at han havde et narkotikamisbrug? Ja, det er netop der, hvor han adskiller sig fra andre kendte, fordi han havde et narkotikamisbrug, og han var misbruger på den måde. Han, som 22-årig gik han faktisk i rehab, som man kalder det i USA, altså på afvænding. Og i 23 år var han faktisk clean. Det vil sige, at han levede et liv uden stoffer osv. Han havde sagt til adskillige medier, at han aldrig fik noget ud af det der med at nyde et glas alkohol eller nyde noget på den måde. Når det var sådan, at han virkelig skulle få noget ud af misbrug, stoffer, alkohol eller hvad det var, så gik han all the way. Og det, der skete i 2012, var, at han relapsede, altså han gik tilbage i sit misbrug, så fik han rehab afvænding igen, og så ser vi altså, at det her, det sker i dag. Altså det er virkelig, virkelig en af de her tilfælde, hvor det er tragisk, fordi du har den der med, han var jo virkelig på afvænding, og han gjorde det, og så videre, og så falder han fuldstændig tilbage i det, og en meget kendt tv-psykolog, psykiater her til aften, sagde på CNN, hvis du er afhængig af kokain, eller ikke kokain, undskyld, heroin som 22-årig, så bliver du ikke 50. Og Philip Seymour Hoffman blev kun 46. Mm. Det lyder på en eller anden måde som en meget sådan klassisk historie om misbrug og berømthed og sådan noget, men jeg kan forstå, at Hoffman blev ikke betragtet som de fleste kendte gør. Lige præcis, fordi det er jo det der nu. Jeg bor jo hernede i Los Angeles, men jeg har også været i New York mange gange. Og der er et helt andet, hvad skal man sige, der er en anden føling med de kendte deroppe. De får lov til at beskæftige sig med de ting, de har lyst til. De kan få lov at leve en hverdag, som de ikke kan hernede. Der er ikke den samme paparazzi-kultur i New York, som der er hernede. Og Philip Seymour Hoffman var kendt af sine naboer som en type, der selvom han var den her store skuespiller, så sagde han hej og goddag og havde, du ved, hverdags snak med naboer, og var aldeles ikke snobbet, selvom han var den her store skuespiller, som han var. Han havde også sine børn i public schools, de fleste kendte i New York og i Los Angeles, havde deres børn i private schools. Han var meget, altså han var en mand af folket, hvis man kan sige det på den måde. Philip Seymour Hoffman, han er jo ikke sådan den første skuespiller, der er død af heroin. I sommer, der døde skuespilleren fra tv-serien Glee, Cory Monteith, af en heroin-overdosis. Og for 2 år siden, der døde sangerinde Whitney Houston, efter hun var druknet i en kokainrus. Hvad er det, der sker for de kendte i USA? Jamen, i virkeligheden, så tror jeg, at vi skal komme tilbage til, altså vi kan snakke om kendte, der tager stoffer og så videre mange gange, og vi kan reflektere over det og så videre, men i virkeligheden, så handler det om, som igen, nu har jeg siddet der fuldt sagen her på CNN til eftermiddag. I virkeligheden så handler det om, at vi bliver nødt til at betragte stofmisbrug som kræft eller enhver anden fysisk sygdom. Og det er det, folk siger nu. Altså, det er simpelthen noget, som rammer Hollywood-skuespilleren. Der er en eller anden form for afmagt i Hollywood. Og de fleste skuespillere har på en eller anden måde stiftet bekendtskab med stoffer, og det er virkelig blevet en sygdom i Hollywood, netop blandt de kendte. Men jeg må sige, der hvor det går fra feststoffer som ecstasy og kokain og hvad det er, til heroin, det er der, at den virkelig, virkelig går galt. Og det var som Dr. Drew fra CNN her, han sagde tidligere på dagen, du bliver ikke 50, hvis du begynder på heroin, og det var det, som Philip Seymour Hoffman han gjorde. Og det er i virkeligheden ekstremt tragisk at se i dag, men det er også en lærestreg igen for Hollywood. Corey Monty for Glee døde i sommer. Nu dør han her. Amy Winehouse havde også et ekstremt stofmisbrug, der var i Storbritannien. Altså, man bliver nødt til at tage den her sygdom, som det er, ikke, at man bliver nødt til at tage den seriøst. Man kan ikke bare beskæftige sig med den som et recreational ting, som Hollywood-stjernerne gør. Det her, det er en sygdom, og den rammer adskillige Hollywood-stjerner. Og det fortalte Jakob Heinl, som er journalist på Se og Hør. Lyt til Radio 24/7's programmer, når du vil. Find hele vores streamingarkiv på radio247.dk. Og vi har jo fået en ny regering i dag. SF er ikke længere med, og seks politikere fra Socialdemokraterne og De Radikale har overtaget seks ministerier fra SF. Og nu skal vi tale om antallet af kvindelige ministre i den her nye SR-regering. Og jeg vil lige prøve at starte historien med at læse lidt op fra Twitter. En samtale på Twitter, der fandt sted i går. Den startede med, at SF'eren Pia Olsen Dyhr, den nu forhenværende transportminister og favorit til formandsposten i SF, hun skriver: færre kvinder i regeringen nu, er det deres kønspolitiske statement? Spørgsmålstegn. Og så lyder svaret fra De Radikales Zenia Stampe på det: I kunne da bare være blevet smiley. Og jeg skulle nu have Zenia Stampe med på en telefon. Velkommen til. Jo, tak skal du have. Og så har jeg også besøg af Karen Sjørup, lektor i ligestilling, eller lektor på RUC, og du forsker så i ligestilling og køn. Velkommen til. Tak. Karen, du er også kritisk, ligesom Pia Olsen Dyhr, over for antallet af kvindelige ministre i Danmark. Og vi er nu nede på 8 kvinder og 12 mænd. Mm. Hvorfor er det et problem? Jamen altså, det er jo et problem, fordi det er for nedadgående, kan man sige. Efter det jo har været opadgående i mange år. Og i denne her omgang er det jo så to kvindelige partiformænd, der har nedsat en regering, hvor de så altså ud af de... Der var fire kvinder, der gik, og så var der to kvinder, der kom til. Og jeg tænker selv, at det har noget at gøre med, at kvinder har generelt lavere status, uanset ligestillingskamp og alt muligt. Og jo længere kvinder kommer i toppen, det oplever vi tit, jo mindre føler de, at de kan styrke deres position ved at fokusere på ligestilling. Og derfor ser vi typisk, at det forsvinder, når man kommer op i de høje positioner. Zenia Stampe? Ja, og det er jo rigtigt sådan helt generelt, men der er så en undtagelse, der bekræfter reglen, og det er jo i politik. Fordi lige nu er vi jo i den helt unikke situation, at vores statsminister og vicestatsminister begge er kvinder. Og det vil sige, at vores absolute politiske top i Danmark er kvinder. Og derfor så synes jeg ikke, det er et stort problem, at man falder fra en fordeling på 45-55 til nu en 40-60-model. Det er for mig mere et bevis på, at de kvinder, der sidder i regeringen, de er ikke valgt som sådan en kvote, de er valgt, fordi at de var de bedste. Jeg selv er den holdning, at man skal tilstræbe en eller anden form for ligelig fordeling, fordi jeg tror ikke på, at man får den bedste regering kun med mænd eller kun med kvinder. Men jeg går heller ikke ind for sådan en millimeter retfærdighed. Fordi det, vi jo skal bestræbe os for i partierne, det er jo, at vi har så mange gode mænd og kvinder, at det giver helt sig selv, at de nogenlunde kommer til at være repræsenteret ligeligt. Og jeg mener, en 60-40 andel, det er nogenlunde rimeligt, og det kan være om et par år, så kan det være, at det er til fordel for kvinderne, og det er mændene, der ligger på 40%. Men jeg synes, man skal passe på med at gå for langt ud i den der lighedstænkning, hvor vi er helt nede på de små decimaler. Jeg synes bestemt, at kvinder har en fremtrædende plads i politik, og som kvinde kan jeg se masser af kvindelige forbilleder, som kan inspirere og motivere sådan en som mig. Og det er jo det, der er formålet. Det er, at de er der, og at de sender det signal til alle os andre, at kønnet er virkelig ikke noget problem. Karen, lad os lige prøve at tage den her, det her, som Zenia siger med, at det jo faktisk er kvinderne, der bestemmer. Det kan godt være, at der kun er 8 kvinder og 12 mænd, men dem, der bestemmer over mændene, det er jo kvinder. Det er jo Helle Thorning-Schmidt og Margrethe Vestager. Ja, men det vidner jo også om, at køn er jo ikke det er ikke ligegyldigt med køn, vel? Altså, der er meget stor forskel på, hvilket signal, som kvinder sender til omverdenen, og hvilket signal mænd sender, ikke? Og der sender mænd generelt et signal om at have mere autoritet, og derfor har Helle Thorning jo også hele tiden omgivet sig med mandlige spindoktorer, og på den måde også forstærket sin egen position. Altså, jeg synes da heller ikke, det er noget sådan verdenshistorisk stort problem, men det er bare lidt bekymrende, at man ser en nedgang, fordi der er jo faktisk rigtig mange kvindelige, velegnede ministerkandidater, som man kunne have taget. Er det måske endda i virkeligheden værre, at det er en kvindelig regeringschef, der ikke sørger for at bringe balance i regnskabet? Det er et slags forræderi mod kvindesagen fra en kvinde. Jeg ved ikke, om det er et forræderi. Altså, Helle Thorning har jo aldrig, efter hun blev leder af Socialdemokraterne, har hun aldrig tonet nogen som helst ligestillingspolitiske sager. Det har så til gengæld sådan en som Mette Frederiksen, men de forsvandt totalt, da hun blev minister, ikke? Og det er jo altså desværre sådan, at det er den tabersag at arbejde med ligestilling. Det er ikke rigtig så fint, som det er at arbejde med arbejdsmarkedet eller med økonomi og den slags. Og det, altså, det falder jo tilbage på de kvinder, der vælger ministre selv, at de heller ikke synes, at deres eget køn er så meget værd. Men samtidig er der jo noget helt andet, som er jo det, at sådan en som både Helle Thorning og Margrethe Vestager, det er jo et par dronninger, ikke? Og de får jo meget forærende i kraft af deres køn, fordi de jo er så smukke, og der bliver altså lagt meget mærke til deres tøj og så videre. Der er jo ingen gang, der lægger mærke til, hvad Morten Østergaard har på. Eller altså på den måde er kvinde, altså køn, det er jo både en fordel og en bagdel. Zenia Stampe? Det er svært ved at respondere til det indlæg, der var sådan lidt i øst og vest. Altså, jeg må bare gå tilbage til det, som jeg synes er det fundamentale, nemlig som ung kvinde, også med ambitioner, der føler jeg bestemt ikke, at mit køn er en ulempe. Og det mener jeg bestemt heller ikke af det signal, som den nye regering sender. Jeg var faktisk rigtig stolt, da jeg sad og så pressemødet, da jeg så de to stærke kvinder der stå ved siden af hinanden og tegne den politiske top af Danmark. Det synes jeg er flot, det har vi ikke haft før, men det er selvfølgelig ikke været lige bedre, end hvis det var to mænd, fordi omvendt, så skal man også sige, at mændene skal også have deres plads. Og hvis nu vi kom et sted hen, hvor det var 60% kvinder, 40% mænd. Det synes jeg nu stadigvæk er en ordentlig ligelig fordeling, men vil folk så også bekymre sig? Eller er det ligesom kun kvindekønnet, der har krav på at blive bekymret, hvis man er sådan lidt underrepræsenteret? Jeg synes, man skal passe på med den der millimeterretfærdighed. Det er rigtig vigtigt, at der er en mangfoldighed på holdet. Køn er et element, men noget andet er jo også, at der skal være nogen, der repræsenterer folk med en lang videregående uddannelse, nogen, der ikke har så lang en uddannelse, nogen, der er lidt op i årene, nogen, der er yngre osv. Det er en kæmpe kabale, der skal gå op, og der synes jeg faktisk, at køn jo kun er et element ud af mange, som er mindst lige så vigtige. Og hvis man endelig skulle kritisere regeringen for noget, det synes jeg ikke, man skal. Det er jo min regering, jeg kan rigtig godt lide den. Men så kunne man da snart kritisere, at der ikke er så mange, der er oppe i årene. Jeg er selv vildt stolt over, at vi har Marianne Hjelved, som er fyldt 70, og som stadigvæk gør det afsindigt godt, og som også er et forbillede for andre, og viser også, at man topper altså ikke, når man er 45. Der er en lang karrierevej, og dermed også sagt, man behøver ikke at have så travlt. Man kan godt tage sig tid til at få nogle børn og få hjemmet op og køre, og så kan man stadigvæk godt have ambitioner, når man når op i årene. Det er altså også en vigtig ambition. Og hvis man endelig skulle have de kritiske briller på, så kunne man lige så godt tage den vinkel som kønsvinkling. Den ville måske endda være mere oplagt. Ja, eller den vinkel, du selv er inde på med, at der ikke er nogen mænd, der er i spidsen for de to partier. Og i øvrigt også SF, der lige er trådt ud, det var jo også en kvinde, der styrede det parti. Jo, synes du, det ville være mere retfærdigt, hvis der kom en, altså, en mand altså, til ind i ledelsen? Nu er det jo også der. Altså, altså, man kan kun rigtig lave statistik og kvoter, når man er oppe i tale ret store antal. For når vi er nede på sådan partilederniveau, og der er sådan normalt 8-10 partier i dansk politik, så er det jo også, hvis alle var mænd, så var det nok ikke tilfældigt. Men nu, lige nu er vi jo nået et sted hen, hvor det sådan er nogenlunde 50-50, og så er det lidt tilfældigt, om det lige er en kvinde eller en mand, der er i spidsen. Men det er så ikke mere tilfældigt, end det, der er det afgørende, det er jo den persons kvalifikationer, det er ikke kønnet. Og det har så været en tilfældighed, at nu har det været lutter kvinder, der ledet centrum venstre, så lutter mænd på centrum højre på det sidste. Det tror jeg også, der bliver blødt op på. Og det, som bare er det afgørende for mig, det er, at man kan se, kønnet er ikke nogen barriere. Det er ikke nogen barriere for mændene, det er ikke nogen barriere for kvinderne. Og der tror jeg faktisk, at politik på den måde er et forbillede for andre fag, hvor kønnet udgør en meget, meget større barriere. Så hvis vi endelig skal gå ind og kigge på de der perspektiver, så er der nogle andre ting, der vil være mere relevant end kønnet. Fordi jeg tror på, at kønnet, der har vi fået nedbrudt alle de barriere, der var i politik. Men så kan der være andre ting, uddannelse og alt muligt andet, som i virkeligheden er mere skævt end kønnet. Fordi der vil jeg virkelig våge at påstå, at der er vi altså ved at være i mål. Og den her regering er et rigtig godt eksempel på det, fordi at vi har to kvinder som ledere. Under Lars Løkke var der jo flere kvinder i hans regering. Det var næsten 50-50. Bare for at sige, at det, nu er vi nået et sted, hvor det bølger sådan lidt frem og tilbage, og det er lidt tilfældigt afhængigt af, hvilke personer der lige er, og der har deres køn ikke så afgørende. Og det synes jeg er rigtig godt, at vi er nået dertil. Karen, lad mig lige prøve at spørge dig. Hvor ved du fra, at Helle Thorning-Schmidt og Margrethe Vestager ikke kun vælger ministre ud fra et eneste parameter, dygtighed? Det er det eneste, de går op i. Det er argumentet her, ikke? Mm. Er man dygtig, eller er man ikke dygtig? Mm. Og ud fra det parameter, så får man en ministerpost. Hvor ved du fra, at det ikke forholder sig sådan? Jamen altså, jeg er jo ikke den, altså jeg ved ikke, hvad det er, hvem det er, at Zenia Stampe er i diskussion med, for jeg går bestemt ikke ind for kvoter eller noget af den stil. Jeg beskæftiger mig med køn i politik og i ledelse ud fra den opfattelse, at kønnet altid spiller en rolle. Det er ikke altid en bagdel at være kvinde, i navnet ikke i vores medietider, hvor kvinder har meget større muligheder for at udfolde sig og fylde på skærmen, og derfor så har kvinder nogle fordele. Men de har til gengæld den bagdel, at de ofte ikke bliver taget så alvorligt, som mænd gør, og derfor kan netop kvindelige toppolitikere ofte finde en autoritet gennem det at omgive sig med mænd. Men hvor ved du fra, at kønnet spiller en rolle her i de her ministerudnævnelser, der lige har været? Jamen, det ved jeg da heller ikke, om det har, eller det, altså, det, jeg kunne ikke forestille mig, at det ikke havde, fordi kønnet er altid på spil, på den ene eller den anden måde, og det kan være både negativt og positivt. Kønnet er altid på spil, det har jeg forsket i rigtig mange år, og det er da klart, her der står vi i en situation, hvor der er både kvinderne og mændene er kendt politikere, ikke? Og derfor så er det forholdsvis nemt, ikke, at man ikke står og skal vælge. Men hvordan har det så været på spil her i de her ministerudnævnelser? Har Helle Thorning-Schmidt for eksempel været bevidst om, at det var på spil? Eller foregår det ubevidst inden i Helle Thorning-Schmidt? Altså mange af de her køns, altså de steder, hvor køn gør et forskel, er det ubevidst. Men det er da også altså, nogle ting, som der er hele tiden en eller anden form for seksuelt spil mellem kønnene, som altid er til stede i et eller andet omfang. Og det er jo også til stede, når du foretrækker det ene menneske fra det andet menneske, ikke? Altså nu kommer jeg fra universitetsverden, ikke? Der ved vi, at det er over 80% af professorerne, det er mænd, og at der sådan er sådan en form for kønnet udnævnelse, som sker over rigtig, rigtig mange år. I det her tilfælde kan tingene jo godt være mere spontan, fordi det foregår så hurtigt. Jeg vil gerne sige tak til jer begge to, fordi I var med. Selv tak. Det var Zenia Stampe, som er medlem af Folketinget for De Radikale, og Karen Sjørup, lektor i køn og ligestilling på RUC. Taleradio til hele Danmark. På FM, DAB og livestream. Radio 24/7. Og spørgsmålet her i 24/7 eftermiddag, det er, hvor meget ny politik får vi med den her store ministerrokade, som er i gang i dag. 6 SF-ministre forlader regeringen og bliver erstattet med socialdemokrater og radikale. Får vi så en ny politik? Det spørgsmål har vi stillet til Enhedslistens politiske ordfører, Johanne Schmidt-Nielsen. Faktisk så tror jeg ikke, det kommer til at betyde den store forskel, at vi har fået nye ministre. Altså selvfølgelig har det en eller anden grad af påvirkning, hvad det er for en person, der sidder på posten. Men Men mere betyder det heller ikke. Altså, den politiske linje bliver jo lagt fra regeringens side, og jeg synes ikke, der er noget, der tyder på, at den kommer til at forandre sig, desværre. Hidtil der har det jo været sådan, at I Enhedslisten var dem, som man kunne lave en aftale med, hvis man kiggede til venstre. Hvorimod, hvis man så kiggede til højre, så kunne man lave den med konservativ venstre osv. Hvad kommer det til at betyde for jer, det her med, at I nu har fået en buffer ind, om man så må sige, SF, som ligger midt imellem? Det er svært at svare på endnu. Hvis regeringen vil lave aftaler med den røde blok, så kræver det jo altså stadigvæk, at både SF og Enhedslisten er med. Der er jo ikke nogen, der ved, hvordan SF har tænkt sig at agere, hvad for et parti de har tænkt sig at blive, men jeg håber da, at de vil blive et parti, der sammen med os i Enhedslisten kæmper for at forsøge at trække den her regering i en mere solidarisk, mere grøn retning, holde den fast på, at den sådan set blev valgt på et budskab om at ville sætte gang i genopretningen af vores velfærd og prioritere fællesskabet frem for bare at kaste milliarderne væk på selskabsskattelettelser og skattelettelser til mennesker, der har mange penge i forvejen. Nu nævner du selv det her med at lave aftaler. Man kan lave dem begge veje osv. Noget af det, der blev nævnt på det pressemøde, som Helle Thorning-Schmidt og Margrethe Vestager netop har holdt, det var to forskellige ting. Det er den her vækstpakke, hvor Lars Løkke har været meget ude at sige, den vil han meget gerne lave med dem, hvis de laver noget med nogle selskabsskatter. Og så var det den her klimalov, som man også vil lave til foråret. Hvor ser du bedst, at I fra Enhedslisten kan gå ind og være med i de to ting? Jamen, jeg håber da i den grad, at regeringen vælger at samarbejde med os om så meget som overhovedet muligt. Der er så meget behov for, at vi sætter gang i jobskabelsen i Danmark. For eksempel ved at prioritere energirenoveringer af vores skoler og plejehjem og børnehaver langt højere, end vi gør i dag. Vi står til rådighed for regeringen. Vi er klar på at forhandle. Vi er også klar på kompromiser. Det er vi altid. Men regeringen står selvfølgelig med det politiske valg, som de altid står med, nemlig at de kan vælge at gå til Lars Løkke. Og det betyder jo flere skattelettelser og mindre velfærd, eller de kan vælge at gå til os. I står vel også på en eller anden måde i en penibel situation nu, fordi hvis vi har en regering, som mange regner med, i højere grad vil lave aftaler med højrefløjen, så bliver det vel svært at søge indflydelse i resten af den her regeringstid? Ej, jeg har det sådan nu. Det er jo ikke, fordi de ikke er gået til højre de første to år. Desværre har de jo gang på gang på gang valgt at lave aftaler med højrefløjen om det stik modsatte af, hvad de gik til valg på. Nemlig for eksempel at give meget store skatterabatter til nogle virksomheder, som i forvejen har fået meget, og jo på bekostning af for eksempel vores ældre og vores børn. Jeg forventer sådan set ikke, at den her regering kommer til at rykke endnu længere til højre, fordi den store utilfredshed, man oplevede i SF's bagland over salget af dele af DONG til Goldman Sachs, det var jo ikke kun i SF, det var sådan. Der er jo rigtig mange både socialdemokratiske medlemmer og vælgere, og for den sags skyld også radikale, som har taget sig til hovedet og tænkt, hvad de gør. Så jeg tror faktisk ikke, at den her regering kommer til at gå endnu længere til højre. Jo, desværre mest, fordi den i forvejen har gjort det i meget høj grad. Nu ser du selv det her med, hvilke personer, der sidder på hvilke ministerposter. Det betyder ikke så meget. Men man kan sige, før så havde vi en SF-minister, som sad på skatteområdet, hvor man i høj grad talte om det her med, at man gerne vil ud og fange de her virksomheder, som søger i skattely i udlandet og som forsøger at snyde skattesystemet. Tror du, det bliver anderledes, når nu at Morten Østergaard han sætter sig på bordenden der? Regeringsminister fører jo regeringens politik og ikke radikal politik eller SF-politik eller socialdemokratisk politik. De er jo sat på posten for at føre regeringens samlede politik, men det er da klart, at en radikal på skatteministerposten, det er da ikke, altså, hvad skal man sige, de radikale er jo desværre rigtig begejstrede for at give skattelettelser til mennesker, som har mange penge i forvejen. Til gengæld, så betyder bekæmpelsen af sådan noget som social dumping ikke, synes jeg, særlig meget for de radikale. Så det frygter vi da, at de kommer til at nedprioritere. Men altså, overordnet så plejer det altså at være sådan, at der ikke sker de store forandringer, bare fordi der kommer en ny minister. Nu er halvandet år i politik. Det er jo alligevel lang tid, men det kan også være kort tid indtil, at vi skal have et folketingsvalg næste gang. Med det her udspil, som de kommer med i dag, og med den linje, som regeringen nu har lagt frem, ser du så det her som sådan begyndelsen på en valgkamp, eller er vi slet ikke nået dertil endnu? Jeg tror altid, politikere fører valgkamp. Jeg tror, at hvis den her regering skal gøre sig nogen som helst forhåbninger om at blive genvalgt, så bliver den nødt til at føre en politik, som ligger tættere til det, den gik til valg på. Altså, det kan ikke nytte noget, at det hele handler om at sælge ud af vores fælles energiforsyning til Goldman Sachs og give selskabsskattelettelser og forringe vilkårene for ledige, som rigtig gerne vil arbejde, men som er i den situation, at vi mangler arbejdspladser i Danmark. Jeg tror ikke, de vinder valget på at lave ministerrokade. Jeg tror, der skal politiske forandringer til. Og det her, det var vores reporter Thor Keller, som havde fanget Enhedslistens politiske ordfører, Johanne Schmidt-Nielsen, på Christiansborg. Du har stillet ind på Radio 24/7. Ja, og du lytter til 24/7 eftermiddag. Efter nyhederne, som kommer lige om et øjeblik, klokken nærmer sig nemlig 16, så dykker vi ned i dagens store historie, der handler om, at seks SF-ministre jo forlader regeringen til fordel for socialdemokrater og radikale. Og spørgsmålet er så, kommer regeringen til at føre en ny politik? Du kan blande dig på 42 600 24 7, send en sms. 42 600 24 7. Kommer regeringen til at svinge til højre nu, når folkesocialisterne ikke længere er med? Vi dykker ned lige om 5 minutter i udenrigspolitikken, fordi hvad sker der efter Vilje og Holger ikke længere kører den? Nu er det nemlig en radikal. Klokken er 16.